Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Kuvumilia huza kukomaa, heri kukomaa kuliko kuwa mtoto. Najua umetuvumilia sana zaidi katika huu muda mrefu ambao hakutusikia tena, ila usifadhaike. Najua katika kuvumilia hii umeweza kukomaa, si ndio? Tena umetuona sisi ni hawa. Ni kipindi chako Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachopeperushiwa kila mara, kila kukicha, na lile shirika IDAD. IDAD kwa pamoja tena imepambazuka mashariki mwa DRC. Ni mali yako katika kipindi chako Shambani, ambako tukikuzungumzia kuhusu mlimo wa koko, kakao, mlimo ambao unapasha mwenyewe vile kuingilia ili uiangalie kama kwa kweli yako mali shambani. Tulikuwa tumeupitiza muda hatusikike, lakini usijali na usiofu, ila shukrani na hongera kwa huu ambao ulionyesha kwa kweli uvumilivu. Tukijipenyeza penyeza tena hivi sidoni, na tukianza tena kusikika kwa njia redio, tumeanza tena na sisi ni hapa. Wakulima wetu katika mlimo unaodumu katika lile wilaya Beni, Bulongo, Kinyambaore, tukiwaona Kianzaba, tukiwaona eneo la Mbie, Mundu Biena, tukiwaona sehemu zote katika wilaya lote la Beni, tunasema karibu sana. Na zaidi ongera kwenu nyote ambao mmekubaliana na wale wote wanaulima ama wao wanakamata kile kilimo kinachodumu, mlimo wa kakao, tunasema shwari na poa. Ni mlimo wako ambao kwa kweli tunatarajia tukufuatilie na wewe, kama na sisi vile tunataka hakika tuone umeweza kuridhika, umeweza kufaulu, umeweza kufaidika na unafurahishwa na huu mlimo. Karibuni zaidi. Kipindi chako Mali Shambani kimeanza tena. Yule mpeperushaji wa kukanda kipindi na kama vile kukupitizia yale ambayo yaliweza kuwa mapya ama kwa kukuletea mengi zaidi katika kipindi hichi, ni mimi mpashaji Jasmine Bakula, na sana zaidi ni kwa Runinga Graben FM 2 ambako tena tumeanza kusikika. Ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, wewe na mimi ukiwa mkongomani tukisikiliza kipindi hicho, hata tena uridhike na huu mlimo wako. Sana zaidi nikikusihi kuweza kutusikiliza na kuweza kuwa wetu. Tukianza tena kwa pamoja, tumeweza kubaliana na watu watatu ama vikundi vitatu. Katika eneo la Bulongo tunalitazama tena lile kundi la ADEP, wakiwa vile nao mmoja wapo wale wanaohusika na kuboresha mazingira na hasadi kwa maendeleo ya mazingira. Tunaiona eneo ya Kianzaba wameweza kuwa wapya katika makubaliano, ni Ajideko, kile kikundi ambacho kinahusika na maendeleo kwa wale wavulana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kivipi mvulana mwenyewe anapaswa kuingilia maendeleo yake? Namna gani kibinafsi kutoa mchango wako kwa maendeleo katika Kongo? Tunasema ongera na barabara kwa kikundi hichi Ajideko. Kwa pamoja hatukukosa vile tena kurudiliana na ule wasiliano wa zamani na lile kundi la wanawake IFAP. Wanawake hao ambao kabisa wako kwa mbali kuangalia na mtazamo wao, wao ukiwa yani wanaangalia tena kama vipi wanaweza wenyewe nao vile kuboresha maendeleo katika masuala mbalimbali. Kwa pamoja tukianzisha, tunawasihi zaidi kwa huu ambao tena kwa kweli ni mfumo wa pili, tunataka tuwe na mazungumzo zaidi ili tuweze kuboresha. Zimekubalika zaidi ya zile shamba 4-4 katika kila eneo ambako tutakuwa tukizungumziana, tukijadiliana na kuteremka uwanzani kwa wale wataalamu wa kulima ama kwa wale wataalamu wanaohusika na mlimo. Katika IDAD ni kuenda uwanjani kuangalia kazi zipi mlizozifanya, na hasa zaidi kuwapigia simu ama kuwaambia zile shida ambazo mmekumbana nazo. kuzifuatilia kazi hizo katika hizi shamba za pamoja. Katika shamba 4-4-5-5 hizo ambazo zitaweza kugawanywa, zitaturuhusu tena zaidi kuweza kupelekea kwa mbali maendeleo yetu katika huu mlima wa kudumu. Mama, je, umejua kwamba mali yako yapo shambani? Si ndio mwenyewe, ingilia kwa undani. Dhati shukrani kukichagua tena kipindi hichi chako mali shambani. Kakao inadumu kweli, lakini jua na madhao yaliyo ndani nayo ni ya kudumu na itakuridhisha wewe, jamaa yako, kama vile lile shirika, na sote kwa pamoja tunajumuika katika hii ridhiki. Na kushukuru zaidi kuweza kuchagua tena hiki kipindi na kukikubali zaidi kiweze tena kukuletea mapya yale yanayojiri katika huu mlima wa sasa. Shukrani kwako mpendwa msikilizaji katika huu mlima unaodumu. Sio koko tu kama wewe vile umeupanda mti, sini kutusaidia kuboresha mazingira yatuletee afya. Mti huu tutatupatia tena sote hakika nguvu, na asubuhi tunapoamka tunajikuta tena tumepata mazingira bora, ama tukipata tena vile ile hewa ikiwa bora. Karibuni sana na kushukuru. Sambamba na hayo, tunafurahi tena kabisa kuwapokea wengi kando ya redio zenu, kama tulitoka kuwaarifu kwamba kipindi chako na kipindi chenu, kipindi chetu mali shambani, kimeweza tena kuanzishwa kwa upya. Majira tutakuwa tukizungumziana na kukupeana muda wa kuweza kukipeperusha tena kipindi hiti. Kama nilitoka kukuarifu hapo mbeleni, tutatumika na watu watatu ama vikundi vitatu, ADEP, IFAPE pamoja na AJIDECO. Na katika kipindi hichi kia pili ama katika huu mfumo wa pili, yani katika hii deuxième phase, tutatumika zaidi kwa uwasiliano na tukifunzana kwa pamoja. Mnamo siku zijazo hapo haina wiki, ni 20 Disemba hii tu, yani le 20 Desemba, tunatayarisha na kunaandaliwa yale mafunzo ya pamoja kwa wale wa pepiniériste. Na kwa hiyo tuna tena leta mwito kwa wale wa pepiniériste wote katika hizi kundi zote tatu, kila kundi kuweza kutuma zaidi ya watu watano. Eneo la Bulongo watu watano, eneo la Kianzaba watu watano, kama vile katika AJIDECO wale watu watano. Kwa mbali na kwa karibu tufunzane zaidi kuwaonesha namna gani watakuwa kitumikia kuleteana yale makubaliano ya pamoja, na sana zaidi kujumuishana katika mawazo. Tunajua ni mawazo ndio unaleta kujenga, na sana zaidi mafunzo ndio unaleta kubadilishana. Nimekipitia hiki na wewe umekipitia hiki, ama umeona hivi na kile kimekurahisisha kwa hili jambo. Na mbali na hayo, tutakuwa tukijadiliana. Nimetoka kuwapatia ya kwamba inabidi kuweza kutuma watu watano watano kutoka katika kila eneo. Ni 20 Disemba ndiko kunaandaliwa mafunzo ambayo itatupelekea kwa pamoja kuweza kuwa na wasiliano, kujadiliana, na tutakuwa tukioneshana tena namna gani tutaweza kutumika katika mfumo huu wa pili, katika kipindi hiki cha pili mwa deuxième phase. Na kusihi kuweza kujiandaa, na kwa wale wanaosimamia zaidi vikundi hivi kuweza kujitahidi na kujiandaa ili waweze kuwatuma watu hao. Le 20 décembre kuko formation juu ya hao wa pepiniériste. On a besoin de 15, 5 ku niveau ya Bulongo, 5 niveau ya Kianzaba, 5 na vile mabalago kwa AJIDECO, mwa ile zote axe tuweze kubaona. Yani kukila pepinea kutakuwa natoka mtu mmoja, inabidi watu watano kukila pepinea mmoja mmoja, na wanahesabika kuwa 15 ya watu ambao wanahitajika katika mafunzo hayo ambayo inaandaliwa le 20 décembre. Na kwa pamoja ni wakilishi hao au wa representant wa zile mapepinia, yani wale ambao wanashimamia vikundi hivi, watakuwa wakijitahidi kila mara kuwakumbusha wale wanamemba kusikiliza kipindi, na wawe waaminifu kuwa wakisikiliza kipindi na kisha kuweza kuleta tena mchango wao, maoni yao, na kama yapi tena mabadilishano itaweza kutufikisha kwa kizuri ambacho tunataka tukifikie, ili tukaweza kuendelea mbele na kufanya tena vizuri zaidi kuliko mbeleni. Ndilo kusudi letu, ndilo kusudi la IDAD. Ikilengea zaidi uanzilishi wako wewe mwenyewe kibinafsi na kisha ukijumuishana katika mazungumzo ya pamoja, tunakusii kuweza kuwa ukibadilisha na uangalie tena wapi umeweza kuleta tena kipya ili tuweze kufanya salama na vizuri. Mali shambani, kipindi chako, kipindi chetu, uridhike tena na kuweza kuyapata mafunzo zaidi na kuuliza zaidi na kuweza kuwa kando ya redio yako kila tunapokualika na tunapokuita. Na sana zaidi ukiwa na yale mengi ya kuuliza, unauliza, ya kuswali, unaswali. Tunataka tuweze kuwa bega kwa bega, karibu na karibu, masikilizano kwa masikilizano. Umepumzika lakini unajikuta wazi kwamba unapumzika na umejua kama lini umefanya, ama umefika kiwango fulani na wewe uko umejua ni kipi ambacho unakisubiri ili uweze kupata tena yale ambayo yataweza kuwa mazuri na itakayoweza kufaulisha kila mmoja atakayekuwa karibu nawe. Na kushukuru tena sana sana, acha nipige aksanti hii kwa kukuambia kwamba wewe na mimi tuweze kujiandaa na kujitahidi ili maendeleo yetu ya mazingira tuweze kuiboresha. Nilisema na wewe ambao umeupanda mti, na wewe vile unaboresha mazingira, mti si unasaidia vile kuboresha mazingira? Karibu sana tena, tujadiliane kwa pamoja, tuwe pamoja, tuchangiane pamoja ili tuweze tena kujumuishana katika kipindi Mali Shambani. Tutakuwa tu tukipeana njia ya simu ama tukiambiana address mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuoneshana wapi tupitie na wapi tupafikie. Ofisi ya lile shirika IDAD, Initiative de Développement pour la Agroforesterie Durable, inapatikana hapo katika jiji la Beni, ni katika mtaa Mulekera, komine Mulekera, ni katika kata Tamende, quartier Tamende, simbali na Papa Caesar hapo kabisa. Ukitutafuta utatukosa, na kwa njia ya simu tutakuwa tukijadiliana kwa 0997 52 33 49. Kwa hii tutakuwa tukipeana tena zaidi mawasiliano, ama kukiwa kile ambacho unataka kuuliza, unafika ofisini utawakuta hapo wale wanaosubiri wageni kwa ajili ya kuweza kuwapatia tena madirektive mbalimbali. Karibu sana mpendwa msikilizaji, na kusihi kuwa wetu kila mara katika kipindi chako Mali Shambani. Unajua mali hapo shambani. Tukutane tena majira ijayo. Karibu sana. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo.